zure azken butuna jaso nuen, eta beti bezala zabalik iritsi zen. Hitzaren beldure ematen dute, berau bilakatez agun guri armarik onena. Zularek entzuten ikasi behar, beste batzuentzat amaiera, zuretzat abia puntu dela. Hemen barruan zure gutun bakoitza mirari bat da, airea da maite airea da. Maite dun zurirakurri eta zuzurlatzen irudikatzea, musika zaldatzea zela galtzea. Musika saldatu eta ibili, agian oin utxik baina ibili. Musika saldatu kuekin, gabe norberak defendatu ez da maite duenare. Oh, yeah. Musika saldatu eta ibili, agian oin utxik baina ibili. Musika saldatu kuekin, gabe norberak defendatu. Esos son los imprescindibles.